Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Er is een bestand in het Midden-Oosten. Iran en de VS die hebben een staakt het vuren afgesproken voor de komende 2 weken. En ook gaat de straat van Hormuz weer open. Die is namelijk belangrijk voor de olieaanvoer. Overmorgen wordt in Pakistan gepraat over een blijvende vrede. Ja, en het bestand in het Midden-Oosten heeft ook zijn weerslag op de gasprijzen in Europa. Die kelderen vanochtend snel met ongeveer 20%. Handelaren hopen dat de straat van Hormuz open is. Die is inmiddels open, maar ook open blijft. Golfstaten weer gas kunnen leveren en vervoeren. En een jongetje uit Ridderkerk dat 5 keer voor de lol alarmnummer 112 belde, heeft het goed gemaakt met de politie. Gisteren kwam hij langs op het bureau met een zelfgeschreven excuusbriefje. Politie vatte sportief op en zette zijn briefje op Instagram. Plus een waarschuwing dat zomaar 112 bellen een dikke boete kan opleveren. Gaan we naar het weer. De dag is fris begonnen, maar vanmiddag wordt het lokaal 20 graden. Een prachtige lentedag, veel zon ook. Pas later vanmiddag wat meer bewolking. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Flo, dan de files. Ja. Waar staan ze, Rick? Begin op de A12 Den Haag, Utrecht bij Nieuwebrug. 42 minuten vertraging. A12 Arnhem, Utrecht bij Maren, 1,5 uur. En de laatste is de A50 Arnhem-Os bij Paalgraven, 47 minuten. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Laatste kans. Alleen dit weekend nog bij Van Haren. 50% korting op het tweede paar kinderschoenen. Mis het niet. Van Haren. Omdat we van schoenen houden. Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de verfzaak. Nu 40% korting op Rambo Panzerbeits. De megajackpot van 10 april staat op maar liefst 22 miljoen. 22 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Welkom bij de verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. En Pepsi, Sissi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538-ochtendshow. Ja, die ochtendshow voor deze woensdag 8 april met muziek van Bon Jovi en Living on a Prayer. Radio 538. Als er 1 rotte sinaasappel is en je laat het lang genoeg bij elkaar liggen, wat gebeurt er? De rest wordt ook een rotte bende. De 538-ochtendshow.

laat de wereld achter. Et j'oublie tout le monde. Cette musique n'est sorte. Laat me maar dansen tot de zon op om des carontes. Et toi, après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Tu voulais croire, c'était ton choix. Mais c'est que t'as oublié. T'as mis ma note, rate ma dos. Et croyez n'âme encore, encore. Et encore. Pas la da da da da da da. Dat zijn inderdaad de laatste woorden. Cloud, hoor je. In de ochtendshow van 538, waar we zo meteen onze Arie weer ontvangen. Eindelijk. Dan weet je dat het... dan ben je over de helft. Ik zag Yves Berends was nog bij Arie in de kroeg van de week. Ja. Misschien om zijn verdriet een dat denk beetje. Ik. Nou ja, Yves komt natuurlijk heel vaak bij Arie in de kroeg. Nou, sterker, Yves die komt zo vaak bij Arie in de kroeg dat hij zei, ik ga voor jou, omdat ik zo vaak bij jou aanwezig ben in de kroeg, een jingle opnemen. Ja. Dus het liedje dat we altijd draaien voordat Arie zijn mop doet, dat is door Yves Berends ingezongen. Leuk, hè? Ja, dat was zijn eigen idee. Ja, maar goed, Arie, als een goed barman betaamt, laat natuurlijk ook niks los over zijn klanten. Nee, beroepsgeheim. Dat doe je niet. Je bent eigenlijk, weet je namelijk, Arie hoort natuurlijk alles achter die bar. Kijk, er zijn een paar plekken waar je je hart uit kunt storten. Ja. En waarvan je zeker weet, dat komt nooit uit. Dat is bij de huisarts. Dat is bij een advocaat. En dat is bij Arie in de kroeg. Ja. Dat zijn de plaatsen waar je... gewoon op zo naartoe. Dus laten we Arie er ook niet naar vragen zometeen. Dat wordt ook lastig, want het is opgenomen. Dat brengt me in een lastig pakket. Maar we gaan er niet naar. Nee, maar we vragen het niet naar. Het is sneu voor Yves. Mocht je het gemist hebben, het nieuws vanochtend, of gisteravond was het eigenlijk al. Ja, Yves Berends, zijn relatie is voorbij. Ja. Dus dat is altijd sneu. Zometeen dus Arie met de mop. Het laatste nieuws komt eraan. En we spelen Stemmenjacht voor 15.000 euro. Druk op de knop in de 538-app. En zet je oren op scherp. Want de jacht op de prijzenpot van 100.000 euro... bereikt zijn hoogtepunt. Kira! Oh shit!

Hey, goedemorgen. Een droge, zonnige lentedag vandaag. Temperatuur stijgt naar 16 graden in het noorden en 20 tot 21 graden lokaal in het zuiden. En dan de files, Rick. Waar staan ze? 18 files. Begint op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp. 39 minuten vertraging. Dan de A27 Gorinchem-Utrecht bij Lexmond. 42 minuten. Er zijn daar dieren op de weg. Weet niet precies wat voor dieren. A50 Arnhem-Oss bij Paalgraven. De laatste 48 minuten. Wat heel vaak is er geworden, dan krijg je zo'n melding van let op dieren op de weg. En dan... Je verwacht een soort koeien of zo. Ja, maar dat is meestal een dode vogel. Ja, dat is het. Vaak is het inderdaad... Of een zwaan. Een dode dier. Nou, een zwaan, daar moet je wel verstoppen. Eerlijk gezegd. Ja, maar ja, vaak zijn ze al dood. Nee, joh, een zwaan niet. Nou ja, de laatste lag er een dode zwaan op de snelweg. Daar krijg je ook een melding van. Okay. Is iedereen er al zo vaak overheen gereden. Dat, ja. We gaan naar het nieuws. Het is 2 minuten voor 9:30. Florentien. Goedemorgen. D66 denkt dat het bestand tussen Amerika en Iran broos is, maar noemt het wel hoopvol, mits ook Israël helemaal meedoet. Premier Netanyahu die zei eerder al dat het allemaal niet geldt voor Libanon. Groot-Brittannië dan gaat zich ook bemoeien met het conflict in het Midden-Oosten. Premier Starmer die gaat naar de Golfregio om een beetje daar te overleggen. Hij wil onder meer praten over het heropenen van de straat van Hormuz. En de luchtvaartbranche denkt inmiddels dat een snelle heropening van de straat van Hormuz niet zal leiden tot het snel goedkoper worden van tickets. Kerosine blijft nog heel duur, is de gedachte. En dus geldt dat voorlopig onvermijdelijk ook voor tickets. De 538 Stemmenjacht. Ja, we gaan weer spelen in Stemmenjacht. Ik heb daar zin in en ik hoop Amber ook. Amber, goedemorgen. Goedemorgen. Want jij bent de kandidaat die het dit uur mag gaan proberen. Ja, heel spannend. Je hebt ook al een vrije dag. Ja, klopt. Al die kandidaten die wij spreken, die hebben maar vrije dagen. Het is woensdag, hè? Ja, nou, bij mij is het verlof, hè. Oh. Ja. Ja, ik ben net morgen 10 weken geleden bevallen. Maar dan ben je van een dochter. Postpartum of zo, hoe heet dat? Ja, precies dat. Dat zie ik ineens, dan deelt... Postpartum? Je denkt nu ook in maanden, in weekjes en in sprongetjes. Ja. Precies, ja, helemaal. Ja, niet te geloven. En je bent postpartum. Nou, Amber, hey. Zullen wij eens even een sprongetje maken richting die stem? Nou, dat zou mooi zijn. Een sprongetje van 15.000 euro. Zo, dat is een sprong. Wauw, ja, echt fantastisch. Luister nog een keer naar de stem in koffer 9. Dingen. Wie is dat? Wij denken Dennis van de Ven. Oh, en wie is wij? Zo. Ja, nou, mijn man vooral, die gaf gisteren aan... je moet je echt opgeven, je moet je opgeven. Dus nou ja, vandaar, ik heb me opgegeven. Dus ja, hij is vrij overtuigd. Zo, goed. Dennis van de Ven. Ja, Dennis van de Ven. Van Jurk, hè? We gaan luisteren of dat goed is. Het antwoord is... fout. Oh, dat is jammer. Nee. Hij is het niet. Nee, hij is het niet. Dan houdt het op. Hé, ja. Hey, ja, was man. De eerste stem waarvan ik dacht... nou, dat zou me niet verbazen. Ja, mij wel. Amber, jij krijgt als dank voor het meespelen een troostprijs. Ja. Je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij. Nou, ook ben ik heel blij mee. Die sturen we naar je toe. En ik zou zeggen, toch een mooie dag vandaag. Dankjewel, insgelijk. Bye, bye. 538 Stemmenjacht. Swims en Tones and I en Gone, Gone, Gone... staan nog steeds bij mij in de top 5 van meest indrukwekkende optredens... die wij hebben gehad ooit in de ochtendshow hier op 5 uur. Ja, Teddy! Ja, Teddy Swims. Teddy. Wat was die goed, hè, in zijn stofjas. Ja, ja, precies zoals in de clip, ja, in zijn video. Had dezelfde outfit had hij aan, die stofjas van hem. En dan kwam hij binnen zetten en maakte een iets wat slaperige indruk. Zei niet zoveel, begon te zingen en zong echt. Ja. Nou, alles bij elkaar, het was fantastisch. Overigens hebben wij, dat is misschien wel even leuk, 14 april, dus dat is... Volgende week, hè? Ja, hebben wij Sommieu te gast bij ons in de studio. Ja, die komen langs, hebben dan een nieuwe plaat en die komen ze live spelen. Die gaan ze toch 4 keer achter elkaar gaan zo'n concert geven? Oh, ik dacht dat ze die plaat 4 keer achter elkaar bij ons kregen. Ze doen toch voor mij in Amsterdam, dus 24 uur 4 concerten of zo. Zoiets, ja. Ja, ja. Dat is wel lachen, toch? Leuk initiatief van Sommieu. En we hebben ze voorzichtig gevraagd of ze erover zouden willen denken om die Twilight Zone om die te gaan spelen. Ze zouden gaan kijken of dat ging lukken. Ah. Die hebben ze tijdens de Golden Earring concerten gedaan. Daar waren veel mensen nogal van onder de indruk. Maar of dat uiteindelijk gelukt is, nou ja, dat hoor je dus binnenkort 14 april hier bij ons in deze radioshow. 9:30, met straks de mop van Ali. Een verse heeft hij hier meegenomen. Avicii, die hoor je nu, Without You. Said that we would always be. Without you I feel lost at sea. Through the darkness you'd hide with me. Like the wind we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. Through your eyes tell me you won't be there. I got just the way it is. dat je deze plaat kent van Tupac. Die gebruikte namelijk dit piano-riedeltje voor zijn Changes. Maar dit was het origineel uit de 80's van Bruce Hornsby. En The Range, The Way It Is. Om exact 9:15. Dus dat is het moment waarop wij onze eigen Arie weer hartelijk welkom kunnen heten in onze studio. Want woensdag, dit tijdstip, betekent een kakelverse mop uit de kroeg. De mop van Arie uit Amsterdam. Goedemorgen. Alleen in de wereld. Ja, dat moet ik maar zeggen. Kees, goedemorgen. Even voor die lach hier. Ja, echt, hè. Ik zie trouwens, je krijgt de groetjes van Max de Glazenwasser. Oh, Max de Glazenwasser. Die zegt, doe Arie even de groet. Ik kwam hem tegen, Max de Glazenwasser. Oké, we zijn zakkenvullers met dit weer. Jongen, alleen maar die trekken er overheen dalen. Ik neem aan dat de Glazenwasser uit het café. Nee, een andere. Oké, beter. Dus het, nee, ik heb een hoop glazenwassers heb ik binnen. Mooi man. En van de week had ik wel leuk, kwam een oude klant bij me binnen. Is dit hem op? Het is het, nou, leven zegt. Maar wat is het nou? Nou. Die man, die kwam vroeger altijd in de Amstel. Ja. En die kwam er met zijn zoon, kwam er langs en toch even kijken hoe het nog in de Amstel is en dit en dat. En die ging even een rondje lopen door de buurt. Ja, tuurlijk. Ik zei, nou, weet je wat, ik zei, dan loop ik wel even mee, dat vind ik wel eventjes leuk. Ja. En we lopen die ruimte erin. Hij zegt, nou wat? Als je die schoenmaker, die zit er nog steeds. Ja, die zit er nog steeds. Ik zei, dezelfde dagen dan nog. Hij zei, oh, dan moet ik even naar binnen toe. Hij zei, voor de oorlog heb ik daar nog een paar schoenen ingeleverd. Nee. Ja, voor de oorlog een paar schoenen ingeleverd. Ik zei, nou ja, ik zei, we gaan even naar binnen toe. Hij zei, hey, wat is het? Ja, zit hij vroeger kwam ik. Hij zei, ik heb hier nog een paar schoenen ingeleverd om te laten maken. Meent u dat nou? Zei, ja, ze hebben bruine schoenen, zwarte zo met lichte veters. Hij zei, nou, ik heb wel even gaan kijken achter. Dus je komt vragen van, als je meneer zijn dit zijn uit omhoog, als je ja dat zijn, als je ze volgende week klaar. Yeah. hustle. I got it just that close enough to get it. No flow. Drive it clean, it lights so bleed, it's been the last though. I got it in your pocket. I got it just damn. No deal. Lady Gaga bij 538 in de ochtendshow die bijna op zijn einde is. De 538 ochtendshow, service desk. Maar niet voordat we natuurlijk de broodnodige vragen en opmerkingen hebben behandeld die vanochtend binnen zijn gekomen. Oh ja. Laat ik eerst even beginnen met een berichtje van André via Instagram. Beste 538, na een succesvolle House Top 1000... Ja, is het misschien een idee om een Happy Hardcore Top 1000 te organiseren. Mijn god. Eind jaren 90 was dat een hype in Nederland. Thunderdome is er groot mee geworden. Ja. Hardcorefeesten en dergelijke in de Hemkade, Noordzee Venue in Zaandam enzovoort. Heb ik gehoord. Maar ik denk dat er zijn geen 1000 Happy Hardcore platen. Nee, ik heb ooit bij de lokale omroep in Rotterdam heb ik de Happy Hardcore Top 100 gedaan. Ah, en dat was echt fantastisch. Ja? Ja, dat is echt heel leuk. Maar die lijst moet jij nog ergens hebben. Die nou, het grappige is wel, als wij op vrijdag natuurlijk de vreemde eend hebben, voor de mensen die nu pas luisteren naar 9 denken, wat is de vreemde eend? We doen natuurlijk om 7:15 spelletje, 2 platen, mag je kiezen, win je badjas, bla bla bla. En op vrijdag doen we dan een gekke plaat erbij die totaal geen aanleiding heeft, niets en noem maar op. En als we dan een Happy Hardcore plaat kiezen, zo'n Nakatomi of weet ik veel wat, die wint eigenlijk altijd. Dus onze luisteraars, het is wel natuurlijk voor de luisteraars die we hebben, de tijd van uitgaan, school, middelbare school. Ja, ja. Maar jij vindt Happy Hardcore niet leuk? Nou, nee, ik vind Happy Hardcore hartstikke leuk, maar 1 liedje en daarna weer wat anders. Maar 100 liedjes lang Happy Hardcore. Maar bijvoorbeeld een uurtje. Ja, een half uurtje dan. Ja, wat is het nou? Waarom nou alles een half uurtje? Geef mensen gewoon een keer een uurtje Happy Hardcore. Maar ik denk dat je namelijk na een uur Happy Hardcore muziek, dat je echt wel zoiets hebt van, daar gaan we. Ze zijn namelijk allemaal ongeveer hetzelfde. Ja, dat is wel, daar heeft hij wel een punt. Het is wel, maar ja. Hey, ja, laten we gaan het eens even zien. Maar happy, ja. We nemen het in overweging. Hey, happy ook. Even kijken, Brian die vraagt, goedemorgen, ik heb me aangemeld voor de stemmenjacht. Oh, en dat is met 100% zekerheid de naam in koffer 9. Ja. Moet je verder nog iets doen, of word je gewoon gebeld door 538? Nee, je wordt uiteindelijk gewoon gebeld, Brian, tenminste als je geluk hebt. Service naar de luisteraar toe, heel veel mensen die zich al opgeven. En uiteindelijk maar één keer op te geven. Ja, 1 keer. Dan zit je in het grote stemmenjachtbestand. En met een beetje geluk wordt jouw naam er dan uitgekozen en wordt je teruggebeld. Maar dat is wel de enige manier om deel te nemen. Ja. Dus je officieel aanmelden en wachten tot je teruggebeld wordt. En dan zegt Erika hier, hey, goedemorgen heren en dame. Jullie hangen bij mij om de hoek in het bushokje met een nieuwe foto. Ja. Complimenten, wat een leuke nieuwe plaat. Nou, dat is toch aardig om te horen. Absoluut. Van Erika. Dat klopt inderdaad. We hangen sinds gisteren weer met een nieuwe foto die is gemaakt. Een week of 3 geleden hebben we die laten maken. Stralend hangen we. Nou, ga er gezellig bij staan aan de foto's maken. Kijk toch uit, joh man, die zelfbevlekking. Nee, luister. Stuur die naar 538.nl. Ik denk dat Flo, jij doet dat meestal jij wel, toch? Jij gaat erbij staan. Wel eens gedaan. Maar dat is toch ook gaaf dat je jezelf in zo'n bushokje ziet. Zeker, dat is hartstikke leuk. Ja. Heel leuk. Nou, check hem maar eventjes. Nieuwe foto is het inderdaad van sinds gisteren hang ik op een aantal plaatsen. Zometeen, Dennis Ruijer, de 538 werkdag. Heb een hele fijne woensdag en tot morgen. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Want bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. Zoals deze week rijst, 1 kilo voor maar 71 cent. En volgende week ook trouwens, en de week daarop. We zijn namelijk elke dag zo goedkoop. Lidl, je verdient het. Ah, de lente schoonmaak staat voor de deur. En je bolbezorger. Met schoonmaakmiddelen van onder andere Glorix, Sif en Andy. Nu tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. Bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. En deze week nog goedkoper. Blauwe bessen, 400 gram voor maar 3,99. Lidl, je verdient het. Als je iets goeds hebt en het door Duitse engineers verder laat ontwikkelen, dan wordt het... Ga voor Grand met de Opel Grandland. Met Grand precisie en Grand dynamische rij-eigenschappen.